الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل فيما ينبغي صحبته. فيمن ينبغي صحبته، إني فصلي كتك كويلزي مامبو أمباو أو واتو أمباو إن تكيكانا kusuhubiana nao. Faslun fi man yambaghi suhbatuhu. La budda lil insani min ashabin wa quranaa yajtami'u bihim wa yaqdi kathiran min awqatihi fi suhbatihim. Lazima kwa mtu awe na ashab, wenzake, marafiki ambao anakusanyika nao. Wayakdhi kathiran min awqatihi fi suhbatihim, na anamaliza wakati wake mwingi katika kusuhubiana nao. Faghtanim suhbata al-akhyar, chukua fursa ya kusuhubiana na watu bora. Alladhina la ta'damu min suhbatihim ilman tataallamuhu, hukosi kwa kusuhubiana nao elimu unaojifundisha, au nasihatan tantafiu biha, au nasaha unayopatia manufaa kwa nasaha hiyo, au ishtighalan bima yuqarribu ila Allah, au kujishughulisha na mambo yanayokurubisha kwa Allah. Wa aqallu ma fi dhalik as-salamatu min at-tabi'at al-qawliyya wal-fi'liyya, uchache wa yaliyomo katika jambo hilo ni kusalimika na tabi'at al-qawliyya na fi'liyya, yani makosa yale ya maneno na vitendo wanavyofanyiana watu. Mtu nasalimika na vitu hivyo ukikaa na watu hao bora. Ma annaka aminun min sukhriyatihim wa hamzihim ولمزهم حاضرا او غائبا مع الفائده العظيمه. ونكبا ووي ني من يسلميكا نذروا زاو وهمزهم نهمزي زاو الهمزين لكم كمسنجنيا mtu kwa macho au kwa ulimi. الهمز واللمز الهمز واللمز ويل لكل همزه لمزه. Kwa alhamzi inakuwa ni kwa macho, kwa macho, kwamba huyo tena shakuja ndio maana ya alhamzi na lamz. Kwa hiyo unasalimika na vitu hivyo, iwe ni hadhir upo au ghaiban au uwe hupo. Maal faidati alazima, pamoja na faida kubwa unazopata ukikaa na watu hao. وهي أن الرغبة في قلبك للخير تزيد وتنمو. فإذا يعني كوانبا إلي كوبند خيري رغبة كتك مويواكو كو كوبند خيري إنزيدي وككان واتوهاو بورا مرافيك وزوري. وداعية الشر تضعف أو تضمحل. أنا لن يكولنغني أشاري لنذوفك أو كيايوكا كبسا. Falmaru ala dini khalilihi, mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake. Falyandhur ahadukum man yukhalil, naangalie mmoja wenu nani amfanye rafiki. Maa ma yahsulu laka min thanai nnas, pamoja na yanayopatikana kwako ya kupata sifa kwa watu. Wa husni sumaa, na usikizi mzuri kwa watu. فإنهم يعتبرون الناس بقرنائهم, kwani wao wanawazingatia watu kwa wale marafiki zao. Marafiki zake ni kina nani? Basi yule, kama marafiki zake ni wazuri, basi na yeye ni mzuri. Lakini marafiki zake ni kina nani? Ni watu wa bid'a, basi na yeye pia ni mtu wa bid'a. Fayahiqu lilmar'i an yafkhara bi suhbati al-akhbar, ni haki kwa mtu, ni wajibu kwa mtu kujifaharisha kwa suhubiana na watu al-akhyar, watu bora. Wa iyaka wa suhbata al-ashrar, tahadhari na kusubiana na watu ovu, fa innahum bidhiddi ma dhakarna, kwani wao wako kinyume cha hayo tuliyoyataja. Faljalisu salih kahamil almiski, rafiki mzuri ni kama mbeba marashi, imma an yuhdhiyaka, ima atakupa marashi hao, au tajida minhu riha rihatan tayyiba, au utapata kwake harufu nzuri. Waljalisu su, na rafiki mbaya, kanafikhil kir, ni kama mvivia chuma, imma an yuhriqaka, ima atakuteketeza, wa imma an tajida minhu rihatan khabitha, na ima utapata kwake harufu mbaya. Wallahu aalam. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba mtu anatakiwa awe na rafiki mzuri, rafiki mwema, asiwe na rafiki muovu, rafiki asi. Kwa sababu mtu anasema almaru ala dini khalilihi, mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake. Falyandhur ahadukum man yukhalil, kwa hiyo aangalie mmoja wenu nani yule atakuwa rafiki wake. هذا واضح. ننتقل إلى فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين. فصل هي نكتك نبذة چاچه كوهلزي آداب زوانفونزي نواليم. يتعين على أهل العلم على وجه الخصوص أن يجعلوا أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم الإخلاص الكامل. لازم كوين علم خاصة كوين علم بكياك وجالي مسنجي وجمبولاو هيلو كتك كفنش كواو كسوم كواو نكفنش كواو وجالي إخلاص كامل والتقرب إلى الله نكو يكربش كوا الله بهذه العبادة وعباده هي عبادة غاني يكفنديشا وعباده هي التي هي أجل العبادات وأفضلها أمبود يتكفو كتك عبادة ننبراك برا يعبادة وتستغرق من عمر العبد جوهره وصفوه إن ماليز عبادة هي كتك عمر وعمت أول عمر وكسافي umri wake safi unamalizika kwa kazi hii na ibada hii ya kufundisha watu. Wayatafakadu hadha al-asla fi kulli daqiqin wa jalilin min umurihim, na wanachunguza katika asli hii kila dogo na kubwa katika mambo yao. Fa indarasu au darasu au bahathu au nadharu au asma'u au istama'u أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم كانوا في ذلك كله محتسبين ليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسمى وكي فإن درسوا وكي فندشا أو درسوا أو وكي صوما وكي صوما أو وكي فندشا أو بحثوا وكي فني بحثي أو ناظروا وكي فني مناظرة أو أسمعوا أو استمعوا وكسكليزيش واتو أو وكسكليزا أو جلسوا مجلس علم أو وككا ككاوش علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو وكنكو وكغريش مغوياو كويندا كتك مجفكاو في علم أو كتبوا أو وليانديك أو حفظوا أو وكهفاذي أو كرروا دروسهم الخاصة أو وكذكرير دروس زاو زيل معلوم أو راجعوا عليها وكذفني مراجعة أو على غيرها الكتب الأخرى في تبو فنجين. أو اشتروا كتبا أو وكنوا كتاب أو ما يعين على العلم أو كتشوتي أمبتشو كتسيدي علم كانوا في ذلك كله محتسبين ونقوى كتك هايو يوتي لوين كترجي ثوابك الله إلي وباتي حقيقة وتحقق ليتحقق بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من يكفوات نجية حال يكتاك كنجية هي علم اللهم سيلشيا نجية يكون ببوني فكل طريق حسي أو معنوي يسلك الإنسان في سبيل العلم فإنه داخل في هذا الحديث كلا نجية يظاهر أو يمعنى أنا يفوت أمت كتك نجية علم إن نجية كتك حديثه ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وسائلها كش بعد هايو نلزيما كوانزا إلي مهم سانا كش مهم كتك إليم زك شريع ووسائلها ننجي زاك وتفصيل هذه الجملة كثير معروف وبنوزي وجملة هي لمينجنا ونجلكانا kwamba lazima ilmu ifuatiliwe kwa tadarruj muhimu sana kisha muhimu kisha kadha wa tariqu at-taqribi an yantaqiya min musannafati al-fanni alladhi yashtaghilu bihi ahsanaha wa awdahaha wa aktharaha faida njie kukurubisha hivyo ni mtu kuchagua katika vitabu vilivyofutungwa vya fanni الذي يشتغل به katika ile fani anayoshughulika nayo achague kile ahsanaha nzuri yake wa awdahaha na iliyo wazi zaidi wa aktharaha faida na yenye faida nyingi zaidi wa yaj'alu hadha alkitaba julla hammihi ajalie kitabu hiki ndio hamu yake kubwa hifdhan kwa kukihifadhi inda alimkan ikiwezekana أو دراسة تكرير أو قصومة ككرير بحيث تصير المعاني معقولة في قلبه محفوظة ونمنع قبا معانا يتكوى مفهمي وكتك مواكي معقولة ينكوه فذيوة ثم لا يزال يكرره كشا أتيندليا ككرير شو كتابه ويعيده نككرودية حتى يتقنه إتقانا طيبا مباكا أكيدوه بزوري إتقانا طيبا كرودية رودية كتابه ها جنبوهيلي السلف والإقوانالو لكرودية رودية كتابه كتابه إيشو إيشو كموجة أكي رودية أكي صوم فنيا مذاكرة فيسي إيشو نيني الوصول الثلاثة متوكا يصوم رموجة بس نيو إيو وصول الثلاثة سجي بيجي تاتو سجي نيني زيلي بيا نيوفيفو كفانيا مراجع وككيرودية الإمام الموزني من تلاميذ الشافعي الإمام الموزني من تلاميذ الشافعي أسمى نمرودية رودية كتاب الإمام الشافعي الرسالة كتاب الإمام الشافعي نيجو الرسالة نمكيرودية مارا مياتانو مارا ميتانو سيو مارا تانو يوسف مارا ميتانو نانا سيما كلا نكيكي رودية نبتا فايدة ينجين كلا نبتا رودية جينا نبتا فايدة ينجين مبيا مارا ميتانو سبحان الله وصول الثلاثة مفك مارا تانو يوسف رودية وابي الله وبعد ذلك ينتقل للكتب المبسوطة في هذا الفن بعد hapo anagura kuna vitabu vile vikubwa katika fani hii ameanzia chini alafu enda vitabu kubwa katika fani ile ile litakuwa kasharh lahu vile vitabu hivi ni kama sherehe ya kile kidogo alichoanzia wa yakuna kitabuhu alladhi tamma bihi dhalika lihtimama asasan laha wa aslan tatafarra anhu na kiwe kile kitabu chake ambacho amekitilia umuhimu umuhimu huo iwe ndiyo msingi wake, msingi wa hizi vitabu vikubwa. Wa aslan tatafarrau anu, hivi vitabu vikubwa vinakuwa kama farahi yake. Hapa anasema katika sharhi, dhakara almuallifu adada min adabi almutaallimin walmuallimin. Hapa ametaja idadi ya adabu za wanafunzi na walimu. Wa awwalu hadhihi aladab an yukhlisa linsanu fi taallumihi, afanye ikhlasi mtu katika kusoma kwake. Fayajaluhu lillahi azza wa jalla, ajalie kusoma kwake ni kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Liyahsula ala alajri alukhrawi, ili apate thawabu za akhira. La yuridu bidhalika riyaan wala sum'an wala an yuthna alayhi, hataki ria wala kusikiliwa na watu wala kusifiwa. Wala yaqulu ana saadrusu min ajli an yuthni an-nasu alayya bisababi tadrisi, siseme hivyo. Wala yaqulu ana saajlisu fi halaq halqati al-ilmi min ajli an yuthni alayya al-akharun, ili watu wengine wanisifu. Bal alwajibu fi talab al-ilmi ash-shar'i an yaqsida bidhalika wajha Allah, akusudie uso wa Allah. Wad-dar al-akhirah, na nyumba ya akhirah. Yuridu bidhalika rif'ata darajatihi fil janna, akusudie kwa hilo kupandishwa daraja yake ya peponi. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna awwala man tusa'aru bihim an-naru thalatha, wa kwanza watakao teketezwa na moto ni watu watatu. Ahaduhum qari, mmoja wao ni msomaji Qur'ani. Allama al-Qur'ana, amefundisha Qur'ani. Wa aqra'ahu, akaisoma kwa watu. Fa'ata Allahu bihi yawm al-qiyama fa'arrafahu ni'amahu, ha, Allah subhanahu wa ta'ala atamlete siku ya kiyama amfahamishe neema zake. Faqala ma fa'alta fiha, umefanya nini wewe kwa neema hizo? Qala qara'tu fika al-Qur'an, nimekusomea Qur'an. Qala Allahu kadhabt, innama qara'ta liyuqala qari, umesoma Qur'ani ili uitwe qari, msomaji. Faqad qila, ushaitwa hivyo. Thumma amara bihi ila nari jahannam, kisha ataamrisha Allah atiwe katika moto wa jahannam. Faturi hafiha, atatupwa katika jahannam, wala yadhu billah. Walidhalik yahdharu linsanu min adami likhlasi lillahi azza wa jalla fil ibadat, fainnahu man arada ad-dunya fahuwa ila khasara, sawa arada sum'a au arada irtifa'a daraja au arada an yuthni alayhi al-akharun au arada shay'an min amwali an-nas, ada dhalika kulluhu ila khasara. Qala ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Anaitaka maisha ya dunia na mapambo yake, tutamkamilishia hayo yote hapa duniani na hawatapunguziwa. Lakini hao ni wale ambao huko akhira hawana isipokuwa moto. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, na yataporomoka yote walioyafanya duniani. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, na yenye kubatilika yote waliokuwa wakiyafanya. Wala budda min al-ikhlas fi al-qawli wal-amal lil-muallim wal-talib wal-mutaallim. Qala wal-amru ath-thani alladhi yusa bihi wa yakunu min adabi al-mutaallimin wal-muallimin badlu al-asbab al-mumkina fi at-ta'allum bihaythu la yatruku al-insanu wasilatan lit-ta'allumi إلا بذلها فيحرص على المناقشة والمباحثة والاستماع لدروس العلم ومجالسة العلماء وطلبة العلم واقتناء الكتب وقراءتها ويحرص على المقابلة بين الكتب بعضها مع بعض. وفي زماننا هذا استجدت وسائل لم تكن موجودة في الزمان الأول من مثل الأشرطة التي تقرب سماع الدروس، ومن مثل هذه الشبكة العالمية إنترنت التي تيسر على الإنسان الاتصال بالمواقع الموثوقة، ومن مثل دور التعلم النظامي ونحوها، فيحسن بطالب العلم بذل كل ما يستطيعه في تحصيل العلم من هذه الأسباب وغيرها. كسكليزا دروس زم علماء انتو اناسيمو زيمو دروس زم علماء انا كادي ككومي كمنتانو انا باتا فايدة كو دروس زم علماء even if you never take you. Kila mtu anasimu sasa hivi lillahi alhamdu ni kukaa kusikiliza kupata faida ya durusi hizo sote pamoja sawa. Nantakhulu ila adabu ila adabi almuallim wa ala almuallimi an yandhura ila dhihni almutaallim, ni juu ya mwalimu kuangalia akili ya mwanafunzi wa quwwati isti'dadihi na nguvu za kujiandaa kwake, au dhaafihi au dhaifu wake. Mwalimu ajue kwa mwanafunzi huu ni kawi, huu ni dhaif, huu ni mutawassit. Fala yadauhu yashtaghilu bikitabin la yunasibu halahu, asimuache ashughulika na kitabu ambacho hakimnasibu, haina yani na ile hali yake. Fa innal qalila alladhi yafahamuhu wa yantafi'u bihi خير من الكثير الذي هو عرضة لنسيان معناه ولفظه. كل كتاتي أنا شو كفهم نكوبتا منفا كوهيتو نبورا كلكو كينجي أمباتو كتاكوا نسباب يكساها ومعنى يكي نما تمشي يكي. وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين المعنى بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. نجو يا مليمو كم فنديشة ولمنفونزي نكم ويكيا وازي نكم بينيشيا معنى وكياسي تأمبابيو فهمو ياكي إنا كندوكا وكفهمو ليلة أسي مفنديشة زيدي يا فهمو ياكي إنا بيبا. ولا يخلط المسائل بعضها ببعض ولا سيتشانغاني مسألة بعضياك وبعض نجينة. ولا ينتقل من نوع إلى آخر أسيقوري كوني سمبولي كونا نجينة حتى يتصور ويحقق السابق بكا عجوي أفهامه ناكيكيشي كوباليلي للوبيتا لمفهميكا. فإن ذلك دار كل السابق, kwani hiyo ni kudiriki kile kilichopita. Wayatawaffaru dhihnu ala llahi, na akili sasa zitakithiri na kufahamu lile lijalo. Akishafahamu lililopita na lile lijalo pia atalifahamu. Wa ala almuallimi nushu lil mutaallim, ni juu ya mwalimu mpa nasaha mwanafunzi. Wa targhibuhu fi kulli ma yaqdiru alayhi, na kumpendekesha katika kila analoliweza. وأن يصبر على عدم إدراكه, أسبيري كتفهم كواك مسألة أمامبي أسبيري أسبيري يلماليم وأفهم مدوغو ويلمانفوزي. فمانفوزي نمدوغو كيشوشاك نكيزيتو ماليم ونزاكيو أسبيري سيوتنا ماتوسيا فنانين وفهمين مبوام كوبو يبوندا لا سيو هيفيو أسبيري ماليم. أو سوي أدبه au utovu wa adabu wake, adabu zake mwalimu asubiri. Au maamula hadhatihi fi kulli ma yuqawimuhu wa yuhsinu adabahu, au pamoja na kumwangalia katika kila jambo ambalo litamweka sawa na kufanya nzuri adabu zake. Lianna almutaallima lahu haqqun ala almuallim, mwanafunzi ana haki kwa mwalimu. Haithu aqbala ala alilmi, wakati amekuja kwa ajili ya ilmu. Alladhi yanfa'uhu, ilmu ambayo inamfaa. Wa yanfa'u an-nasa, na ananufaisha watu. Wa haithu kana ma yahmiluhu ala am muallimihi huwa ainu bidha'ati almuallim, na ambapo kitakuwa kile anachokibeba kwa yule mwalimu wake ndio dhati ya bidhaa za yule mwalimu. Yahfadhuha, atakihifadhi. Wa yunamiha, wa yatatallabu bi almakasiba rabiha, na atataka yani faida, yani makasib yale mapato yenye faida. Fahuwa alwaladu alhaqiqiyyu lilmuallim, mwanafunzi ndio mtoto wa, ndiye mtoto wa hakika wa mwalimu. Alwarithu lahu, mwenye kumrithi mwalimu huyu. Falmuallimu muthabun ala nafsi taalimihi, mwalimu ni mwenye kupewa thawabu kwa nafsi ya kufundisha kwake. Sawaan fahima au lam yafahamu, sawa mwanafunzi amefahamu au hajafahamu, mwalimu anapewa thawabu. Fa in fahima wa adraka, akifahamu yule mwanafunzi na kudiriki aliyofundishwa, kana ajran jarian lilmuallimi, inakuwa ni thawabu zile zenye kupita kwa mwalimu. Madama dhalika nafu mutasalsila, muda wa kama manufaa hayo yamefuatana. Wa hadhihi tijaratun adhima, na hii ni tijara kubwa, biashara kubwa. Limithliha falyatanafasil mutanafisun, kwa mfano wa biashara hii na washindane wenye kushindana. Man daa ila huda kana lahu min alajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay'a, wa kinyume chake hivyo hivyo. Au addalu ala alkhairi kafa'ilihi. وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس المتنافسون. فعلى المعلم إيجاد هذه التجارة وتنميتها نكويزيديشا بيشره، فهي من عمله وآثار عمله، نكتك كزيزاك نكتك آثار زكزيزاك. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ستدحويشا وليكوفا na tutaandika yale walioyatanguliza na zile athari zao. Fama qaddamuhu huwa ma basharu amalahu, walioyatanguliza ni yale ambayo wameyafanya wenyewe hao ya kufundisha. Wa atharuhum ma tarattaba ala amalihim min alkhairi alladhi amilahu ghayruhum, athari zao ni yale mambo yaliyopangika katika amali zao za khairi ambazo wamezifanya wengine, wanafunzi wao nao wakafundisha, khairi ile inaendelea kwao. Au ilmin yuntafa'u bihi, ni katika sadaqa jaria. Ha, idha mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jaria au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. إذن المعلم محتسب للأجر عند الله عز وجل، ومن ثم فهو يرغب في الأجر والثواب الأخروي، ينبني ثواب أجر ثواب ذا آخرة على ما تقدم ذكره. والمعلم ناصح للمتعلم، معلم لمنكم فنساهم ونفوزي، ومن ثم فهو ينظر إلى قدرات القدرات المتعلم، mwalimu anaangalia uwezo wa yule mwanafunzi. Wa yutihi ma yunasibuhu min almuallafati walkutub, anampa vile vitabu ambavyo vinanasibiana na ule uwezo wake. Fa inna an-nasa yatafawatuna fi isti'dadihim wa fi ma'rifatihim as-sabiqa, wa min thamma fa inna naqla almutaallimi ila kitabin yakunu a'la min darajatihi yakunu tashtitan lidhihnihi watadhi'a liwaqtihi, mwanafunzi kunukuu kitabu ambacho kiko juu ya daraja yake, hii ni kufaritisha akili yake, ni kupoteza wakati wake. Qala wa kam wajadna min insanin hawala an yantaqila ila kitabin mutawwalin mubashara fakana dhalika sababan limalalihi wa sababan linqita'ihi an ta'allum, ni sababu ya kuacha kwake kabisa kusoma. Wa kitabu hakieleweki, basi chana mikuzomi, tafuta nazi nikauze. Wa minuna fa inna ita'a almutaallimi min alilmi ma yunasibuhu wama yakunu mutawafikan maa kudratihi. Kwa hiyo hapa yule mwalimu kumpa mwanafunzi ilmu ile ambayo inanasibiana naye na ambayo itakuwa ni na, muafaka pamoja na uwezo wake. Kwa ma yakunu muafikan maa istidadihi fala yakunu tawilan yamallu minhu, isiwe ni nyingi ambayo anasinywa, wala yakunu saaban, wala isiwe ni ngumu, yastashkiluhu wala yunasibu halahu, huwa almunasibu binisbati lilmutaallim. Kadhalika min adabi almuallim an yahrisa ala tawdhihi almaani, afanye pupa kuweka wazi maana, bi akmali ma yakun, kwa ukamilifu itakavyokuwa, hatta la yabqa ishkalun inda almutaallim, ili isibakie ishkal kwa yule mwanafunzi. Sawa eh? Hiyo ni baadhi ya sharhi ya haya tuliyosema. Adabu almutaallim, adabu za mwanafunzi. Wa ala almutaallim an yuwaqqira muallimahu wa yataaddama ma'ahu, ni juu ya mwanafunzi kumuheshimu mwalimu wake na afanye adabu pamoja naye. Lima lahu min alhaqi al'ammi walkhas, sababu ana haki yenye kuenea na haki maalum. Amma al'am, haki ambao ni am, fa inna muallima alkhairi qad ista'adda wa bashara naf'a alkhalqi, mwalimu wa khairi mwenye kufundisha watu khairi, huyu ana bashir, anajiandaa na kutekeleza manufaa kwa watu. Fawajaba haquhu alayhim, kwa inapasa haki yake juu yao. Likauni yuallimuhum ma jahilu, sababu anawafundisha mambo ambayo hawayajui. Wayurshiduhum ila kulli khair, na anawaelekeza kwenye kila khairi. Wayuhadhiruhum min kulli sharrin, anawatahadharisha na kila shari. Wayahsulu bihi min nashri lilmi waddin, na upatikana kwake kueneza ile ilmu na kueneza dini. Watasalsul dhalika an-naf'i fil mawjudin, na kufuatana manufaa hayo kwa wale wenye kupatikana. Wa fi man yati min ba'dihim, na katika waliokuwa watakaokuja baada yao. Wa hadha an-naf'u laysa lahu nadhirun min al-ihsan, manufaa haya hayana mfano katika ihsan. Wa amma haqquhu al-khass, ama haki yake khas ala al-muta'allim, wa huyu mwanafunzi. Falima badalahu min ta'limihi, ni kwa zile juhudi anazitoa katika kumfundisha. Wa hisihi ala kulli ma yurshiduhu, na kufanya pupa kwake kwa kila jambo ambalo linamuongoza huyu mwanafunzi. Wa yuwasiluhu ila a'la darajat, na kumfikisha kwenye daraja ya juu. Wa kad badala safwata waqtihi, na huyu ametoa wakati wake mzuri, wakati wake safi. Wa jawhara fikrihi fi tafhimi almustarshidin, na ile fikra yake ya jawhar, ya thamani ya fikra zake amezitoa katika kuwafahamisha wale wenye kutaka kuongozwa. Wa ifadati talibin, na kuwapa faida wanafunzi. Wa sabara ala dhalika, akasubiri juu ya hilo. Bitibi nafsin wa samaha, kwa furaha na kwa uzuri wa nafsi yake na wepesi. Wa idha kanat alhidayatu dunyawiya, ikiwa hidaya hii ya dunia, zawadi ya kidunia, wal ihsanu dunyawi, yujibu li sahibihi haqqan kabiran ala man wasala ilayhi ihsanuhu, ihsani ya kidunia ambayo inamwajibishia mwenye ihsani hiyo haki kubwa kwa yule ambaye imefika kwake ihsani yake. Fama dhannu bihadaya alulumi nafi'a alkathira, nini dhana yako kwa zawadi hizi za elimu yenye manufaa nyingi. Albaqi nafuha, ambazo manufaa yake yanabakia. Aladhimu waquha, ambao ni kubwa kuingia kwake katika moyo. Waliyajlis baina yadayhi mutaaddiba, mwanafunzi akae mbele ya mwalimu kwa adabu. Wayudhihiru ghayata hajatihi ila ilmihi, adhihirishe mwisho wa haja yake ya ilmu yake, kwamba anahitaji sana ile ilmu. Wayukthiru min addua ilahu, akithirishe kumwombea yule mwalimu. Hadhiran wa ghaiban, sawa yupo au hayupo. وإذا أتحفه بفائدة غريبة أكيمpa فائدة غريبة أمبايو نينجيني كواكي فليصغي إليه إصغاء المضطر إلى عقلها والانتفاع بها أيسكيليزيش أتيجي سيكيولاكي وسكيليزا كومني كوشيكيكا إلى عقلها كوليفاهامو نكوباتا مانوفا يا فائدة هيو وإذا أخطأ المعلم في شيء mwalimu akikosea katika kitu falyunabbihu birifqin amfahamishi kwa upole wa lutfin bihasabil maqam kwa kiasi cha makamu yake wala yaqul lahu akhtata asimwambie umekosea au laysa al-amru kama qulta au sio hivyo si hivyo ulivyosema bali yati bi ibaratin latifa yudriku biha al-muallimu khata'ahu min duni tashwish bali amletee ibara latifa nzuri ambayo yule mwalimu atadiriki makosa yake bila tashwishi fa inna hadha min al-huquq al-lazima hii ni katika haki za lazima wa huwa ad'a ila al-wusuli ila al-sawab zinapelekea zaidi kufikia sawa sasa mwalimu kwani akosei mwalimu akosea eh nani asiyekosea duniani nani hata wao wanavyoni hawakosei ni maasumin la watu wote wanakosea Sasa mtu akikosea mwalimu kama hivyo shekhe mwambie kwa njia nzuri. Sasa hebu hiyo ibara hebu irudie tena. Naona kama kuna naksi kidogo hapo. Lakini sio ustadhi si hivyo bwana. Wasoma vipi ustadhi wewe? Ah, sasa mwanafunzi wamwambia hivyo. Ustadhi mbona wakosea hapo wenda tu bwana. Rudia bwana. Ah, tena ni ustadhi huo nani huo? Mwambie kwa njia nzuri nani akosei? Ha? Hakuna asiyekosea bwana. Sipokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ndio maasum min al-khata, lakini wengine wote wakosea. Nasema wal muallimu alayhi idha akhta'a an yarji'a ila as-sawab. Na huyo mwalimu akikosea anatakiwa rejee kwenye iliyo sawa, wala yamnauhu qawlun qalahu. Lisimzuie ilo kauli alilosema mwanafunzi ثم بان له الحق بخلافه كيشا يكمبينيكيا حق كنيومي تشاكي ان يراجع الحق ارجي لحق ويعترف به ناكري فان هذا علامه الانصاف هي ndio alama ya uadilifu ah kwamba umekosolewa eh ni sawa yani kweli nilikosea hapa sawa ni hivi lakini sio ah wewe nini mwanafunzi wewe bwana nini ni hivi vilivyosema mimi wewe hujui nini kumbe kakosea mwalimu lakini ile kibiri chake hataki kuambiwa kakosea kwa hiyo wanafunzi watakiwa wae na njia nzuri watawadhu ilil haqi walil khalqi wenyenyekea haki na watu wa min ni'mati llahi alil muallim an yajida min talamidihi man yunabbihu ala khata'ihi wa yurshiduhu ila sawab katika neema za Allah kwa mwalimu ni kupata katika wanafunzi wake wale wanaomfahamisha kosa lake na kumwelekeza sawa. Na mimi ni katika neema. Walihadha kana min a'zami alwajibati 'ala almuallimin walmuftin an yatawaqqafu 'anil fatwa au 'anil jazmi bima lam ya'lamuhu. Katika mambo ya wajibu makubwa sana kwa walimu na wale wenye kutoa fatwa watawakafu wasangae na kutoa fatwa au kukata moja kwa moja kwa jambo ambalo hawalijui. Kama jambo ulijui Allahu alam sijui kaulizeni maulama. Wa hadha min alamati din wal insaf, hii ni katika alama za dini na uadilifu. Wa dhidduhu min alamati arriya, vinginevyo kinyume chake ni katika alama za riya wa dhu'fi din, na udhaifu wa dini. بل هذا التوقف من التعليمات النافعة كسانغا huku ni katika mafunzo yenye kunufaisha liyahsula bihi alqudwatul hasana, ili ipatikane ule kuiga kuzuri kufuatwa kuzuri. Mmoja katika maimamu wanne kama Silimamu Ahmad ni mwingine aliulizwa katika majlisi yake masali 40, aliulizwa masali 40, kila mmoja asema Allahu ala Allahu alam. Allah masali ya 40 nasema Allahu alam sijui, Allah ndio anayejua. Tunatakiwa tuwe hivyo, sio kila swali wewe walijibu. Kila swali walijibu, hata kama sivi wajibu tu. Maana kio waona aibu kwamba umeshindwa kujibu. La la, sio aibu. Sio aibu. Sawa? Lakini heshima lazima tuwape walimu, mashehe, maulama lazima wapewe heshima. Kum lilmuallimi wafihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. Ha? Naam. Kada almuallimu an yakuna rasula. Mwalimu amekurubia kuwa mtumwe. Ahmad Shauki kama sikosei anasema maneno hayo. Adabun mushtaraka. Adabu ambazo ni ushirikiano baina ya mwalimu na mwanafunzi. وليكن قصد المعلمين والمتعلمين في جميع بحوثهم طلب الحق والصواب ناوي مقصوديو يا واليمو نا wanafunzi katika bahthi zao zote yawe maksudio yao ni kutaka haki na sawab wattiba ma rajahatuhu aladilla sahiha na kufuata lile ambalo limetiliwa nguvu na dalili zilizo sahihi. Kila mmoja awe anataka haki na sawa. Walhadhara alhadhara min alishtighali bililmi lilagharadhi alfasida. Tahadhari tahadhari kushughulika na ilmu kwa malengo mabaya. Min almubahat kujifaharisha, walmumarat ile jambo la kubishana mara kwa mara, wasoma kwa ajili ya kuja kubishana, waria na kufanya ria, wariasat na ukubwa, watawasuli bihi ila al-umuri duniawia. Na mtu kufanya ilmu kwa bali tawasul ni kujikurubisha kwenye mambo ya kidunia. Faman talabahu lihadhi al-umuri falaysa lahu fil akhirati min nasib. Mwenye kutafuta ilmu kwa mambo haya, kwa malengo hayo, hana katika akhira fungu lolote. Wa min a'dhami ma yata'ayyanu ala ahli al-ilmi min al-muallimin wal-muta'allimin al-insafu. Katika makubwa ambayo yanalazimika kwa wenye elimu, walimu na wanafunzi, ni al-ittisafu bima yad'u ilayhi al-ilmu, kusifika na sifa ambazo ilmu inalingania kwenye sifa hizo. Min al-akhlaqi al-jamila, tabia nzuri, wat-tanazzuh yani al-akhlaqi al-radhila, kujiepusha na tabia mbaya. Fa innahum ahaqqun nasi bidhali, kwani wao ndio wenye haki zaidi kuliko watu wengine kwa kujipamba na tabia nzuri na kukaa mbali na tabia mbaya. Litamayuzihim bil ilmi, kwa sababu wanapambanuka wao kwa ilmu. Waliannahumul qudwa, kwa sababu wao ni qudwa kwa watu, viongozi, watu wanawaangalia wao. Wannasu majbuluna ala liktidai bi ahli ilmi minhum, watu wameumbwa kuwafuata wale wenye ilmu katika wao. Waliannahu yatatarraku ilayhim min al-i'tiradhi ma la yatatarraku lighayrihim, na kwamba linawaingilia katika i'tirad, kupingwa mambo ambayo hayawaingilii kwa wengineo. Wal ilmu idha umira bihi thabat, ilimu ikifanywa kazi, ikitekelezwa, inathubutu. Wanamat barakatuhu, na baraka zake zinazidi. Faruhu ilmi wa hayatuhu bilqiyami bihi amala, roho ya ilmu na uhai wa ilmu ni kwa kuitekeleza. Watakhallukan, na kujipamba kwa tabia nzuri. Wataaliman, na kwa kuifundisha. Wanushan, na kwa kutoa nasaha. Wayambaghi taahudu mahfudhati almutaallimin wa maalumatihim biliadati walimtihani, inatakikana kupatiliza yale yaliyohifadhiwa na wanafunzi na maalumati yao. Biliada, kwa kuyarudia rudia. Walimtihani, na kuyafanyiwa mtihani. Walhathi ala almudhakara walmurajaa watikrari durusi alhadira wasabiha, kuzikariri au kukariri masomo ya sasa na yaliyopita. Fataallumu bimanzilati alghirasi walbudhuri lizari, kusoma kuna daraja ya ghiras, kupanda mbegu za mazao. Wataahuduhu bilmudhakara watikrar bimanzilati staqi, na kupatiliza mazao kwa mudhakara na murajaati durus, na kukariri yale masomo. Hii iko katika daraja ya kutilia maji yale mazao. Wa izalati al-ashya' al-mudhirra, na kuondosha vitu venye kudhuru. Liyanmuwa wa yazdada ala dawam, ili zidi liyanmuwa wa yazdada ala dawam, ili yazidi yale mazao ala dawam. Ndio ilmu hivyo. Kwa ilmu inatiliwa maji kwa mambo hayo ya mudhakara na murajaa na tikraru durus. وليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم. وتحذاري من علم كشغلك نكتفت حال زوات نعيب زاو، فإنه ما أن صاحبه مستحق للعقوبة. ونهيلو فمجا نقب من يجمهيلو لكتفت عيب زوات أن استهيكي كواذبيوا، فإنه يشغل عن العلم. هيلو بيا لنشغلش نعلم. Wayasuddu an kulli amrin nafi, na linazuia kupata kila jambo lenye manufaa. Wa min adabi al-alimi wal-mutaallimi an-nusb, katika adabu za mwalimu na mwanafunzi nasaha. Wa bathu al-ulumi an-nafi'a, na kueneza elimu zenye manufaa. Bihasabi al-imkan, kwa kiasi cha uwezekano. Hata lau taallama linsanu masala, hata mtu lau walisoma masala mamoja. Wabathaha, akayeneza. Wabahatha biha, akayefanyia bahthi. Maa man yattasilu bihi, pamoja na yule anayewasiliana naye. Kana dhalika min barakati ilmi wa khairi, na kwa hilo ni katika baraka za ilmu na khairi zake. Waman shaha bi ilmihi, na mwenye kufanya ubakhili kwa ilmu yake. Mata ilmuhu kabla an yamuti, ilmu yake inakufa kabla ya mwenyewe kufa. Haitakii mtu kufanya ubakhili katika ilmu. Mtu akijua anatakiwa afundishe wenzake. Sio kuna jambo alijua wewe walificha. Wenzako walijui wewe waficha. Waficha na ilmu ile. Haitakii. Kama anna man batha ilmahu kana lahu hayatan thania, kama ilivyo kwa mwenye kueneza ilmu yake anakuwa na maisha ya pili. Wajazahu Allahu min jinsi amalihi, na Allah humlipa kwa jinsi ya ile amali yake ya kueneza ilmu. Wa min ahammi ma yataayyanu ala ahli ilmi, na katika muhimu ambao ni lazima kwa ahli ilmi. As-sa'yu fi jam'i kalimatihim, kuhangaika katika kusanya kalima lao wanafunzi. Wa ta'lifi al-qulub, na kuunganisha nyoyo zao. لأن هذا من أوجب الواجبات، هي كتك مامبو يا لزيمة، وخصوصا على أهل العلم الذين بهم الأسوة، حسا حسا ولوين علم أمباو نكي جيزو قوانا فوزي. وبهم يحصل خير كثير، نكو بتيا قواه باتكان خير نينجي. ويندفع شر كبير، نهزيليك خير كبوة شار كبوة. والحذر من الحسد لأحد من أهل العلم، تحذاري كم حسود يوتي كتك وين علم، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وني حسد ينكول ثواب كما موت ينكول كوني، وهو منافل للنصيحة التي هي الدين. نحسد نيني كوبينغ نساها أمبايو نجيو ديني. والله أعلم.